پھر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی چیز سے تعارف پیدا کرنے کا بھی ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے, چار مہینے کا مطالبہ, یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم ہفتے میں ایک گھنٹے کا مطالبہ کرتے ہیں, تربیت تام کا وعدہ کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کا مطالبہ کرتے ہیں ہفتے میں. تو بھی آدمی اگر نہ کر سکے تو ہم کیا کریں. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. حسن پروفیسر احسان صاحب نے کہا, مجھے تبلیغ والے ساتھی نے پکڑا, انہوں نے کہا ہم کل ہیں, تم جز ہو, ہم اجتماعی ہے, تم انفرادی ہو اور ہم سارا دین ہے, تم جو ہے تو چھوٹی سی بات ہو. تو میں نے ان سے کہا یہ سامنے دروازہ بند کر دیں. چلے وہ آدمی اٹھ گیا, کتاب والا آدمی اٹھ گیا. ہمارے علاقے کا ایک طریقہ ہے نا, قرآن مجید نیچے ہو تب اوپر بیٹھنا نہیں کر سکتے, یہ پورے ہزارے کا ایک طریقہ ہے, تو اس لیے کرنا پڑتا مجھے. بلکہ ہمارے گھر میں بچے قرآن مجید پڑھتے تھے تو سیڑھی پر سے چڑھنا ہوتا تھا نا اوپر, نا گھر کی چھت پر, تو سارے بچے اپنے اپنے دامن قرآن مجید کے اوپر رکھ کر کرتے تھے, پھر آدمی سیڑھی چڑھتا پھر. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ احسان صاحب کو. ہاں, تو اس کا کہا, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ساتھی آپ سے بات کیا کریں تو آپ ان کو دعوت دیا کریں کہ تکمیلی تربیت جو ہے وہ سوائے بیت کے اور سلوک اور تصور کی تربیت سے گزرا نہیں ہوتی ہے, اور وہ آپ کے 99% لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. تو لہذا آپ کو وقت ضائع کرنے سے پہلے اور موت سے پہلے پہلے اس چیز کی طرف آپ کو آنا چاہیے, ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دین کیا تھا, آپ محروم چلے جائیں گے. اس کی بات کی سب کو میں آپ کہتے ہیں, اس کی زوردار دعوت دیا کہ تکمیلی تربیت کوئی اور چیز ہے, وہ اس کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ محروم چلے جائیں گے. لہذا ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے تو وہ کل جز اور افرادی اجتماعی کی تبصروں کو چھوڑ کر ہمارے سلسلے میں داخل ہوں تاکہ آپ کو تفصیلی دین اور تکمیلی تربیت کا پتہ چلے. ٹھیک ہوگی بات فضل مان صاحب؟ اس کی دعوت دیا کریں, اس کی دعوت دیا کریں. گل کیا سر, کوئی بھی سمجھائے, کوئی بھی کہے تو زوردار دعوت دیا کرو. ٹھیک ہے نا, ان ساتھی کا تعارف نہیں ہے. یہاں پشاور یونیورسٹی میں امیر صاحب ہو جی, چار مہینے لگے ہوئے ہیں. اچھا جی, کیا امیر صاحب نہیں ہوں, غریب صاحب میں. نحمد پڑھ لیا تھا جی. جی, ایک تربیت عام ہے, ایک تربیت تام ہے. تربیت عام یہ ہے کہ آدمی نے چلتے پھرتے کوئی بیان سنا, تقریر سنی, اخبار پڑھا, رسالہ پڑھا, چار مہینے تبلیغ میں لگ گئے, سال لگا لیا, اس کا دینی جذبہ بن کر موٹا موٹا دین اس نے اختیار کر لیا, داڑھی رکھ لی, کپڑے سنت کر لیے, نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی, کوئی ذکر اذکار کیا تو. یہ تربیت عام ہے. ہاں جی, یہ تربیت عام ہے. تربیت تام جو ہے وہ دو قسم ہے, ایک تربیت تام عقلی ہے, ایک تربیت تام قلبی ہے. تربیت تام عقلی تو فارغ و تحصیل عالم بننا ہے, کیا آپ 8 سال کے انصاف سے گزر کر اور آپ دورہ حدیث کر کے فقہ اصول فقہ سب چیزوں کو پڑھ کر تفسیر کو پڑھ کر آپ پورے عالم بنیں, تاکہ آپ خود بھی اپنے چلتے پر چلتے اپنے چلنے کے لیے بھی آپ کو مسائل کا پتہ ہو اور لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکے. لیکن یہ تربیت تام عقلی ہے. تربیت تام قلبی کیا ہے؟ کہ یہ علم ایسا مجاہدہ سب گزرے کہ اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں قلب میں آنے کے لیے وہ قلب میں آ جائیں, اور جو قالب میں یعنی بدن میں آنے کے لیے وہ بدن میں آ جائیں. یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور, اللہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو اور اللہ جانتا ہے جو تم دلوں میں چھپا رہے ہو. آدمی جو ہے وہ یا نماز میں کھڑا ہوا اللہ اکبر اور پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور دل میں سوچ رہا ہے کہ زمین کا جو جھگڑا میں نے مقدمہ دائر کیا ہوا ہے اس کو قبضہ کرنے کے لیے جو ہے تو اور مخالف سے چھیننے کے لیے بلا آدمی کی زوردار کی ضرورت پڑے گی. مالک یوم الدین اس کے کار کل رابطہ کرنا ہوگا, یا کرنا بدھ اس کی تو دعوت کرنی پڑے گی, یا کنستین اس کے لیے بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اس دن صراط المستقیم بیٹے کو میں بھیجوں گا کہ وہ اس کو لے کر آئے گا, صراط الانعمت علیہم بیٹھک میں کریں گے اس کی دعوت, غیر المغضوب, آج کل سخت گرمی ایئر کنڈیشن کے بغیر آدمی تنگ ہو جا ہوتا ہے خوش نہیں ہو کر جائے گا, ولا الضالین, ایئر کنڈیشن میں صبح یہ لگا دوں گا. وہ زبان وہ نماز پڑھ رہی تھی, دل یہ نماز پڑھ رہا تھا. امیر صاحب نے سن لی پوری بات نہیں سنی؟ آپ نماز پڑھ کر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, وہ زمین پر اپرانی جو 20 کنال کا مقدمہ لگایا ہوا اس کا قبضہ کرنے کے لیے ترتیب بنانی پڑے گی, الحمدللہ الرحمن الرحیم اس کے فلانا زوردار ملک ہے اس کو ساتھ لینا ہوگا, مالک یوم الدین اس کی تو دعوت کرنی پڑے گی تاکہ ذرا خوش ہو جائے, یا کناب اس کے لیے بکرا خریدنا ہوگا, یا کنستعین اس کو بیٹھک بن جائے تو وہ ایئر کنڈیشن نہیں لگا, وہ گرمی ہے. اس دن صراط المستقیم وہ آئے گا تو خفا ہوگا تنگ ہوگا, صراط الذین کل ہی ایئر کنڈیشن لگانے کی ضرورت ہے, ہم علیہم صبح ہی میں بیٹے کو چیک کرے دوں گا لے آئے گا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, شام کی دعوت سے پہلے ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہوگا. تو زبان تو یہ نماز پڑھتی رہی, دل یہ نماز پڑھتا رہا. دل یہ نماز پڑھتا ہے, زبان یہ کہتی رہے, بدن طواف کرتا رہا ہے, ہاں جی, اور دل جو ہے تو وہ کہیں اور کرتا رہا, ہاں جی, مشہور رہا دل اللہ کے غیر میں مشہور رہا ہے, اور بدن جو ہے تو وہاں پر چلتا پھرتا رہا ہے, دل غیر حاضر بدن حاضر. تو اب تربیت تام یہ ہے کہ اس جگہ کو درست کرنا پڑے گا, یہ کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو کہہ کرا, اپنے اس کو خطاب کر کے آ کہ فلانے اے اللہ کے بندے, ابھی میں جا رہا ہوں مغرب کی نماز میں, اس پر لگیں گے 15 منٹ کہ 3 فرض پڑھے, 2 سنت پڑھے, اور اگر 6 رکعت وہ بھی سے پڑھے, اس پر لگیں گے 15 منٹ. تو اے میرے نفس, اے میرے دل, اس 15 منٹ کو میں نے اور خیالوں سے اور باتوں سے فارغ رکھنے کی نیت کی ہوئی, لہذا اس میں تو میں نے نماز کا سبق پر دھیان لگانا ہے, اگر مانا آتا ہے تو مانے پر دھیان لگانا ہے, اس کو سوچنا ہے, اس پر اپنے آپ کو لگانا ہے, اے میرے نفس اس میں میں کسی اور سوچ کے لیے فارغ نہیں ہوں, میں نے کوئی اور سوچ نہیں کرنا, اس میں تو معاف رکھے گا اور خدا کر اس میں معاف کر, اس سے میں اپنا یہ پورا 15 منٹ جو ہے اس دھیان میں لگاؤں گا, باقی سارا دن تو یہ دیا ہوا ہوتا ہے تو 15 منٹ کے لیے مجھے معاف کر دوں, اس 15 منٹ کے لیے تجھے میں الحمدللہ رب العالمین, تو سارے عالموں کے پالنے والے رب کی عظمت کا دھیان تو میں دل میں لاؤں نا کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں, رب ہے پالنے والا ہے, مجھے روزی دیتا ہے, سارے اعضاء و جوارح کو درست رکھا ہوا ہے جو مجھے میری پرورش کا ذریعہ بن رہے ہیں, دل معمولی رگ میں فرق آ جائے, ایسا درد آتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں میری جان نکل رہی ہے, میں مر جاؤں اب تو اچھا ہو جائے, اس درد سے میری جان چھوٹے, ہماری کتاب لکھتی ہے پتہ پرانی بیلے لو میں ہماری میں ہوتا تھا لکھا ہوا, اب پتہ ہے کہ نہیں ہے, کہ ڈیورنگ اس کو کیا کہتے ہیں کولیسسٹائٹس والے کالے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیورنگ بلیئری پین. ڈیورنگ بلیئری پین دی پرسن ٹرنز ہز فیس ٹوورڈ دی وال اینڈ اسٹارٹس اناؤنسنگ ہز ول. کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر دیتا ہے اور اپنے رشتے داروں کو وصیت شروع کر دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, کیونکہ میں تب مر رہا. تو رب العالمین وہ پروش کرنے والا رب جس نے اس درد سے تجھے بچایا ہوا ہے. رب العالمین, مجھے ایک دفعہ گردے کا درد ہوا. بے احتیاطی کی زندگی سارے گزارتے ہیں. میں ڈاکٹر تھا لیکن ڈنڈی کوتل کے اجتماع میں گیا ہوں, پینے کے پانی صاف نہیں تھا, عام کھلے تالابوں کا پانی تھا. تو میں نے رات کو پانی نہیں پیا, پورا دن پانی نہیں پیا, اور پھر پتہ نہیں رات کو پانی نہیں پیا یا ایک گلاس کوئی پانی کہیں سے صاف لے کر آیا, پیا 24 گھنٹوں میں نے. اور اگلے دن صبح کی نماز, میں نے رات کو پیشاب سے فارغ ہوا ہوں, صبح کی نماز بغیر پیشاب کے وضو کیے پڑھی ہے اور اسی وضو کے ساتھ آ کر زہر کی نماز پڑھی. اتنا سا گردے کا سٹریس میں نے یورینری سسٹم کا گزار لیا. اب رات گزاری تو صبح جو گردے کا درد شروع ہوا ہے نا, آیت الکرسی کا اظہار ہوتا ہے رات کو نا, تو صبح تک اللہ کا وعدہ ہے, اس میں سلام پھیرا, صبح کے وقت اٹھا, آیت الکرسی کو کرسی کا اظہار جو ہٹا, مجھے ٹک ٹک معمولی سے سوئیں دو چبھیں زیادہ ہوئیں. میں جب اٹھا پیر نیچے کر رہا تھا تو درد اس حال کو پہنچ گیا کہ بات اس کو برداشت کون کرے. ہائے ہائے ہائے ہائے, گھر والوں نے پڑوسی کو میرے ادم صاحب کو بلایا, ہمارے ازم مولانا صاحب کے مرید تھے اور دوست تھے ہمارے. وہ آیا, وہ کھڑا ہوا بیچارہ, اس نے کہا میں کیا کروں. نان میڈیکل آدمی, اس کو خیال آیا کہ پاس چوتھا پانچواں گھر جو ڈاکٹر کا ہے, اس کو پیغام بھیجا. ڈاکٹر صاحب ہمارا بڑا تجربہ کار تھا, اس نے کہا کہ میں تو آ رہا ہوں, دو کسی آدمی کو انجیکشن بس کو پان کے لیے دوڑا دوں. وہ لے کر آئے تو میں نے میرے رتن صاحب سے کہا کہ میں تو وضو نہیں کر سکتا, اتنی تکلیف ہے. وہ جلدی سے میرے ہاتھ مار کر دیوار پر پا کے دیوار تیمم کرا دیا مجھے, اور کھڑے کھڑے میرا خیال ہے اس نے نماز پڑھائی ہے, میں پیچھے کھڑا رہا ہے, میں نے اکیلے نماز پڑھی. ڈاکٹر صاحب آیا, اسے انجیکشن لگایا, تھوڑی دیر کرتے کرتے رب ہوا ہے جس نے تجھے ان مصیبتوں سے بچا کر تیرے پرورش کے بندوبست کیا ہوا ہے. کبھی اس دھیان کے ساتھ بھی رب العالمین پڑا ہے؟ کھانا دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے, چھت دی ہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, پنکھا دیا ہے, کنڈیشن دیا ہے, پکا ہوا تازہ تیار کھانا گھر والوں کے ہاتھوں سے آگے رکھا ہوا ہے. نعمتیں ہیں, قسم قسم کے ذائقے ہیں. اگر تم نے فاروق رضی اللہ عنہ کا کھانا سوکھی روٹی یا سوکھی روٹی تیل روغن زیتون, یہ سب سے کم عرب میں کھانا ہوتا تھا, روغن زیتون اور روٹی. تو کوئی آدمی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیا خلیفہ ہے, کھانا اس کا دیکھو. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی باس کہ مختلف کھانوں پر کی, کہ فلانا کھانا کیسے پکتا ہے, فلانا کیسے پکتا ہے, فلانا کیسے پکتا ہے. نے کہا کہ جب اس کو کشمش کو گھی میں سرخ کیا جاتا ہے, گھی میں تلا جاتا ہے, تو اس کا ایسا سرخ ہوتا ہے جیسے کہ سارس کی آنکھ ہوتی ہے, زرانے سرگا جی زری گی طرح سسرا کرا جی. کوئی کھانوں پر باسی مد سارے کھانوں کی ترتیب مجھے آتی ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس سوکھی روٹی پر دنیا کی زندگی کو گزارنے کی نیت کی ہوئی, تاکہ ساری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ملے. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ایسی پرورش کے اللہ نے انعام دیا ہوا، کبھی ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے رب العالمین ہم نے کہا ہے؟ نہیں کہا. تو میرے بھائی یہ نماز ہے حضوری کی، کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کسی کا مطالعے کا شوق نہیں. حضرت مولانا صاحب کی جو کتاب ہے نا شارع عمار، حضرت نے شعر لکھا ہوا ہے، اس کا دوسرا مصرع ہے، مولانا روم کا شعر ہے، فی سلاطن دا فی سلاطن دائمون مارزوس، پہلا مصرع ہے، رعایت ہے نا کہ فی سلاطن دائمون، کہ آدمی ہوتے ہیں دائمی طور پر نماز میں. قرب بےغیبت نماز عاشقاں، قرب بےغیبت نماز عاشقاں، فی صلاتن دائمون مارزوس. وہ قرب جس میں کہ غیبت نہ ہو، کہ محبوب چھپا ہوا نہ ہو، نظر آ رہا ہو. وہ قربت جس میں کہ محبوب نظر آ رہا ہو، اے عبد اللہ کان کا ترا ہو. ہاں جی، قرب غیبت نماز عاشقاں، عاشقوں کی نماز جو ہے وہ نماز ہے جس میں ایسا قرب اللہ پاک کا گویا وہ نظر آ رہا ہے. فی صلاتن دائمون مارزوس، میری آرزو و تمنا یہ ہے کہ میں دائمی نماز میں ہو جاؤں. جس طرح ہمیں نماز کے دوران دنیا کے وسوسے آتے ہیں نا، اللہ اکبر پرچہ سامنے آ گیا، کل امتحان ہے، فلانا چیپٹر فلانا سوال، یہی ہوتا ہے نا. کبھی اس طرح ہوا ہے کہ پرچے میں یہ خیال آیا ہو کہ زور کی نماز میں یہ پڑھا تھا، آج یہ پڑھیں گے؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. تو دائمی صلات یہ ہے کہ دائمی اللہ کا دھیان حاصل ہو جانا، جس جگہ پر آدمی ہو، آدمی کو محسوس ہو رہا ہو کہ اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ فی صلاتن دائیں منہ نہ مارزوست ہو گیا. قرب بےغیبت نماز عاشقاں، فی صلاطن دائیں منہ نہ مارزوست. سبحان اللہ. تو تربیت تام جو ہے اس باطن کا دھل کر جگہ پر آنا، جمنا، اس پر اللہ کے دھیان کا جماؤ ہو جانا، یہ تربیت تام قلبی ہے. یہ حج پر میں نے کتاب سے لکھا ہوا ہے نا، تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پھر جس پر ہو گیا فرض حج، تو وہ فلا رفس، تو سیکس کے رخ کا، جنسی رخ کا کوئی گناہ نہ کرے. یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا، فمن فرض فیہن الحج فلا یرفس ولا یفسق ولا رفس ولا جدال فلا جدال. اس طرح آئے تھے نا کہ فلا رفس حجرہ فلا یرفس، کہ وہ رفس نہ کرے اور جدال نہ کرے، فلا یفسق وہ فسق و فجور نہ کرے. اس طرح کہا گیا فلا رفس ولا فسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جس پر حج فرض ہو گیا، تو حج میں تو رفس فسق اور جدال کی گنجائش ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. تو یہ اتنا بلیغ طریقے سے اور اتنا زوردار طریقے سے اس حکم کو دیا گیا ہے، کرنا نہ کرے یہ نہیں کہا گیا. میرے بھائی، اس میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ گرگری ہے کہ زرگیری ہے، ادھر ایک علاقہ ہے کواٹ میں، زرگیری میرا خیال ہے ایک علاقہ ہے. درگیری آئی. درگیری ایک علاقہ ہے, یہ واقعہ ہے سن 1973 کا, 1973 کا واقعہ ہے کہ ایک تخبائی میں اجتماع ہوا, اس سے چار دن کی ایک جماعت نکلی, اس میں میں بھی تھا. تو زرگیری کے محتمم صاحب تھے, بڑے عالم تھے, محتمم تھے, وہ بھی جماعت میں تھے, میں امیر تھا, وہ جماعت میں ان کی تشکیل تھی. تو اس زمانے میں نوشہرہ سے درگئی تک ریل چالو تھی, تو ہم مردان سے بیٹھ کر گجر گڑی تک ریل میں آئے. تو ریل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اسٹیشن پر, تو اتنے میں نے کہا کہ بزرگ کہتے ہیں جب تک انتظار ہو تو تعلیم کیا کرو. تعلیم کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا, تو انہوں نے تعلیم شروع کی, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا وہ عربی نہ پڑھو, ترجمہ پڑھو. اسے میری طرف دیکھا, اسے پھر ترجمہ پڑھا, تو مجھے خیال ہوا کہ یہ عالم ہے اور ترجمہ سے ٹھیک پڑھ لیتے ہیں, عربی الفاظ ٹھیک پڑھ لیے ہیں, پڑھنا چاہیے اسے. پھر میں نے پوچھا, اس نے کہا جی میں زرگیری کے دارالعلوم کا مہتمم ہوں. تو اس میں اس نے کہا کہ میں حج پر گیا اور حج کے دوران ایک آدمی نے غصے میں آ کر کہا, اس نے عربوں کا نام لے کر سارے عربوں کو گالیاں دے دی, کہتا سو ٹولہ اور بیانوں دس ہزار سے. تو زرگیری کے محترم صاحب نے کہا کہ مجھے رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ سارے حج پر جو ہم گئے ہوئے تھے ہم سب سے ہاتھ ملا رہے تھے, جب یہ آدمی سامنے آیا تو اس سے ہاتھ نہیں ملایا. عدالت میں گیا ہے فائدہ لینے کے لیے, الٹا ہاتھ کے عدالت کا کیس اپنے ذمہ لگا کر آ گیا, فائدہ تو کیا لیتا. ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیارت ہوتی رہتی تھی اور میں یہاں مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو میں نے تھپڑ مار دیا. تھپڑ مارنے کے بعد جو ہے تو کسی نے کہا یہ تو سادات تھا, مجھے بڑا غم افسوس ہوا. میں نے اس سے معافی مانگی, اس کو راضی کر لیا, اس نے مجھے معاف کر دیا, لیکن میری زیارت ہونا بند ہو گئی. میں نے مدینہ منورہ کے کئی بزرگوں سے ملا, ان سے عرض معروض کی کہ مجھے زیارت ہوتی تھی اور مجھے زیارت ہونا بند ہو گئی, مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, حالانکہ میں نے معافی ہی مانگی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ سخت ہے, اب آپ کا مسئلہ ہم لوگوں سے حل نہیں ہوگا. جمعے کے دن ایک عورت آتی ہے, تو وہ جب آ جائے اس کے سامنے پھر عرض کرنا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے. کہتے میں جمعے کے دن انتظار میں رہا, اتنے میں لوگوں نے کہا کہ وہ آ گئے. میں آگے ہوا, میں نے عرض کیا کہ اس طرح مجھے زیارت ہوتی تھی, مجھ سے غلطی خطا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے تو مجھے زیارت نہیں ہو رہی. اتنے میں مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. تو سورت نے کہا شف ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے بیداری ہے مجھے اس سے زیارت کرا دی, بالکل یا کو سب سے زیادہ. فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج, سیکھتے گناہ تیری نظر خطا نہ پڑے, خطا اگر پڑ گئی ہے جھک جائے, جھک جانے کے بعد سورت کا تصور دل میں آیا اس کو محو کیا جائے, اس کے پاس سے گزر رہا تو خوشبو اگر لگائی ہو خوشبو ناک میں نہ داخل ہو. ہاں جی, خوشبو اندر آنا محسوس تو سانس کو باہر نکال, اس طرح کرتا کہ خوشبو نکل جائے, اندر محسوس نہ ہو کہ نفس کے اندر جو ہے سرسراہٹ نہ ہو جائے. اس کی مشق کرنی ہے پورے حج میں, فلا رفسا کی ولا فسوقا ولا جدال فی الحج کی مشق کرنی ہے. لوگ برا برا کہیں گے, لات ماریں گے. مزدلفہ میں اتنا سخت رش ہو جاتا ہے کہ میں اور ہمارے ساتھ تین عورتیں ہیں, دو مرد ہیں, کہ ہم مزدلفہ میں چل رہے ہیں, ایسے حالات ہو گئے کہ قدم رکھنے کا آگے رستہ نہیں, قدم رکھنے کی جگہ نہیں. تو اس رستے سے ہم ادھر کو ہوئے, جب ادھر کو ہوئے تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں, نہ کوئی قدم رکھنے دیتا ہے اور نہ جگہ ہے. ہر ایک حاجی مقدس ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا ہے, دوسرے کو دھتکار رہا ہے, فلا رفسا کا حکم آیا اور فلا جدالا کا حکم آیا ہوا ہے نا کہ جدال نہیں کرنا ہے, لیکن وہ اگلے قدم رکھنے والے کو ڈانٹ رہا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہے, اس کو پریشان کر رہا ہے. اس مقدس ڈیوٹی پر مزدلفہ میں بیٹھا ہوا ہے جہاں خدا سے اپنے مسائل حل کرنے کی جگہ ہے, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کے پیر پر ہمارا پیر نہ آئے, کسی کے ہاتھ پر ہمارا پیر نہ آئے, آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک گھر والی ہماری کی عمر زیادہ ہے, شوگر کے مریض کو چکر آیا, دس زمین پر گری. جب زمین پر گری تو بمر مجبوری دو ایک دو مردوں کو ادھر ادھر ہونا پڑا تاکہ عورت سے ٹچ نہ ہو, چھوئے نہیں. اس کے گرنے سے اس طرح ہو گیا کہ ہم پانچ آدمیوں کے لیے ایسے ہونے کی جگہ ہو گئی, اس دن جگہ ہو گئی. آپ پتہ نہیں کوئی برکت ایسے ہوتی ہے, ایسے تنگ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی کر دیتا ہے گنجائش. تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ ہم ذرا آسودہ بیٹھ سکتے ہیں. اتنے بزرگ سے ایک آدمی بڑھ کر آ رہا ہے, ایک بچہ اس نے یہاں بٹھایا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے, بیوی اس طرف آ رہی ہے, اور اس کو وہاں سے ایک حاجی اس کو برا بلا کہہ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے, دوسرا قدم رکھنے نہیں دے رہا ہے, دوسرا آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے. یہاں تک ہمارے قریب پہنچے تو میں نے اپنے آپ سے کہا تو کیا کرے گا, تھوڑی دیر پہلے تو اس دھتکار سے گزر رہا تھا, تو بھی اس کو دھتکارے گا, میں اس کو نہیں دھتکارنا ہے. اب میں تھوڑا اپنے آپ کو سکیڑا اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دی. بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بھی آسودہ بیٹھ گئے اور بچے ان کے گرے سو گئے. اب جو ایسے حالات میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور لڑنے سے اپنے آپ بچانا, دوسرے کو تنگ کرنے سے بچانا, دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بچانا, یہ مشق ہے نا, امتحان اللہ لے رہا ہے. پرچہ شروع ہے نا, آجی کا پرچہ شروع ہے, یعنی سارا پرچہ خراب کر رہا ہے آجی صاحب. اب ہو گیا وقت وضو کرنے کا, کیونکہ مغرب کی نماز پہلے پڑھنی ہوتی ہے. اب سحری کے قریب وقت ہو گیا ہے, مغرب بھی قضا کر کے پڑھنی ہوتی ہے, عشاء پڑھنی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے تو وقوف مزدلفہ ہے. تو میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر کبیر صاحب سے کہا کہ اب تین عورتیں بیٹھ گئی ہیں آرام سے, محفوظ ہو گئی ہیں, اب جائیں وضو کر کے آئیں. گئے ہم نے دیکھی جگہ ڈھونڈ پر, دیکھی تو وضو کیا, وضو کر کے آئے تو تین عورتوں میں سے ایک تو بیچاری گر گئی بے ہوش ہو کر. وہ دو سے اب دو کو میں نے ترغیب دی, میں نے کہا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کا جہاد حج ہے, تو لہذا آپ یوں سمجھیں کہ آپ وضو کرنے کے لیے جانا ہے, آپ نے ساتھ آپ کے آدمی جائے گا, گویا آپ لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کہ ایک کے لیے پانی لے آؤ گے دو. انہوں نے وضو کیا, ایک عورت نے وہیں پر وضو کیا, اس تو جو جہاد کی بات سنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل نہیں, تو کیسے جذبہ بنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے. فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج کے تین لفظ تو آئے ہوئے ہیں حج کے لیے آیت میں. اس کی مشق پانچ دن کرائی جاتی ہے, اور پانچ دن کی مشق میں ہم اکثر فیل ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, کہ ہم نے اس پورے دورانی میں رفض فسوق جدال خوب کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں, ورنہ یہ حال حاجی صاحب کا ہوتا ہے. تو بدن وہ دل ہی حج کر رہا ہے. یہ تربیت احترام جو بات نہیں ہے نا جی, وہ یہ ہے, اس پر لگتا ہے وقت. سچ بات ہے, میرا آپ شروع کریں سن 65 سے, اب تک میرا سلسلہ تبلیغ اور سلسلہ سلطنتوں کے ساتھ تعلق ہے اور تبلیغی سلسلہ مرکزی شورا سطح کا میرا تعلق رہا ہے، رائے بن کی شورا میں بیٹھنے کا تعلق میرا رہا ہے، اتنا قریب ہی رہا ہے کہ ہندوستان کی بستی نظام الدین کے مرکز میں نے وقت گزارا ہے، اور حضرت بنان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کامل شیخ کے ساتھ میں نے 31 سال گزارے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے بعد ہی محسوس ہو رہا ہے کہ نفس کی اصلاح کی مسلسل ہر وقت ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ کام کرتے کرتے مر گئے حاصل نہ ہو سکا تب بھی اللہ پاک مغفرت فرما دے گا، فضل فرما دے گا، کوشش تو کر رہا تھا جی، اور حاصل ہونے کے حالات تو بھائی مشکلات میں سے بات ہے، حاصل ہونے کا جذبہ ہی اللہ پاک بڑا قدردان ہے، جذبے کی قدر کرتا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں اس کی اللہ قدر کرتا ہے، ٹھیک ہے،